سیرا میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو سیراب میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو شپی ورځی می تیریگی انتظار کی ای حبیبا جوان گران دا پا جان کی کرا حرم تا می استڑو لارو سریم تلو رکستا پا پی کرنو تلو رکستا پا پی کرنو تلو رکستا پا پی کرنو سیراب میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلنو اختن دا دا کلنو اختن دا دا کلنو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو دردو نا دا سنی او دا زرگی می بی پایانا تبی با دا زرگی اصنا دیدن ورطا یاد میوڑی آرام لستر گوڑی میل خوبونو اخوڑی میل خوبونو اخوڑی میل خوبونو سیراب میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو دادا میستا پو مینا خراب زاده ای دل برا قبول یکا حضور کستان بی خیر الهام مخلص تا مینا کی رسیجی تر کرنونو رسیجی تر کرنونو رسیجی تر کرنونو سیراب میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو انتظاریم دا عمرونو کشتی دا امیدو با دی ساحل تا کل رسی وی دا بخبا دی کلا کرامات و پا رشتیا بسی باچا دستا زڑ گئی لانور زڑنو زڑ گئی لانور زڑنو زڑ گئی لانور زڑنو سیراب میکڑا دا وصل پو جان تن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو اختن دا دا کلونو دیدن تا می در غوارا انتظاریم دا عمرونو انتظار يم د عمرونو انتظار يم د عمرونو سیراب میکړه د وصل پجان تن د دکلونو اختن د دکلونو اختن د دکلونو دیدن ته می درغړا انتظار